बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। इस हफ्ते मैं आपको सुना रहा हूँ अपने पिता डॉक्टर एसबी मिश्रा की नई किताब ड्रीम चेजिंग पर आधारित 5 कहानियां। बड़ी दिलचस्प और ड्रामेटिक है उनकी ये ऑटोबायोग्राफी। आज सुनिए इस कहानी का तीसरा भाग, ड्रीम चेजिंग पार्ट 3। मैं गांव की पगडंडी से लखनऊ शहर की सड़कों पे होते हुए कनाडा के सेंट जॉन्स शहर पहुंच गया था। सेंट जॉन्स नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना शहर है। प्रोफेसर ब्रुकनर, मेरे गुरु, जो मुझे एयरपोर्ट लेने आए थे, उन्होंने मेरा पेपर वर्क जल्दी से करवा दिया और मुझे अपना कमरा मिल गया, 426 हैचर हाउस। यहाँ तो डबल बेड भी था, कुर्सी भी और लैंप भी। जी हाँ, वही लैंप जो मेरे गांव में किसी ने नहीं देखा था। मुझे देवरा की याद आई, अपने देश के हजारों उन गांवों की याद आई जहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए कमरा क्या मेज भी नहीं थी, कुर्सियां भी नहीं थी, कॉपी किताब भी नहीं थी। मुझे याद आया कैसे मैं जमीन पे बोरे पे बैठ के एक लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। रोज 24 किलोमीटर घर से स्कूल, स्कूल से घर, पैदल चलने के बाद। कैसा था एक किस्मत का फेर, कौन थी वो शक्ति जिसने मुझे मेरा हाथ थाम के गांव की कच्ची सड़क से यहां परदेश में लाके खड़ा कर दिया था। धीरे धीरे मेरे दोस्त बनने लगे। सेंट जॉन्स में सिर्फ 100 के आसपास भारतीय थे, ज्यादातर यही यूनिवर्सिटी में। मैं स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन था और ये भी बड़ी मुश्किल बनती जा रही थी। मैं और मेरा दोस्त एच संजीवैया, जो कि कर्नाटका की मैसूर यूनिवर्सिटी से आया था और मेरी तरह पक्का वेजिटेरियन था, हम दोनों का तो बुरा हाल था। लंच के वक्त सारे डिपार्टमेंट्स के हिंदुस्तानी मिलते और अपने सबसे पसंदीदा टॉपिक पे लगातार बातें करते रहते, हिंदुस्तानी खाना। बड़ी मजेदार मंडली लगती थी, देश की अलग अलग स्टेट से इतने सारे लोग एक साथ बैठ के अपने अपने फेवरेट खाने की बात करते रहते थे। थक के जब अपने कमरे में वापस आता था, 426 हैचर हाउस, तो दोपहर को दोस्तों के साथ की गई हिंदुस्तानी खाने की महक मन में कहीं साथ साथ चली आती थी। बचपन साथ आ जाता था, बारिश के बाद मिट्टी की महक साथ आ जाती थी, और तब वहीं हॉस्टल के अपने बड़े से कमरे में मैंने अपने आप को वचन दिया कि चाहे जो हो जाए, मैं कभी न कभी अपने गांव में ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां बच्चे जितना चाहे, जब तक चाहे पढ़ाई कर सकें। यही था मेरा सपना, ड्रीम चेजिंग। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन वहां का मौसम रहने के लिए बड़ा मुश्किल था। गर्मियों में कोहरा होता था और नमी, और सर्दियों में जोर जोर से चलती हवा जो हड्डियों तक घुस के बैठ जाती थी। हॉस्टल से डिपार्टमेंट तक जाने के लिए सुरंग जैसा एक रास्ता था और हम लोग कभी रात रात भर जाके पढ़ाई किया करते थे। अरेंज्ड मैरिज की दुनिया से आके पहली बार मैं ये भी देख रहा था कि यहाँ तो लड़के लड़कियां खुद ट्रायल और एरर करते करते अलग अलग लोगों से मिलके अपना जीवन साथी चुनते हैं। कई विदेशियों की तरह यहाँ भी कई लोगों को भारत के बारे में बहुत गलत फहमियाँ थीं। एक बार मेरी क्लासमेट मार्गरेट वॉल्श ने मुझसे पूछा, क्या ये सच है कि इंडिया में सब लोग सड़कों पे हाथियों पे चलते हैं? मैंने हंस के उसकी गलत फहमी दूर की। न्यूफाउंडलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और रिसर्च को दो हिस्सों में बांटा गया था, थियोरी जो सर्दियों में पढ़ाई जाती थी और फील्ड वर्क पर आधारित एक थीसिस जो गर्मियों में ख़त्म करनी होती थी। फील्ड वर्क के लिए मुझे न्यूफाउंडलैंड के एवलॉन पेनिनसुला के एक दक्षिणी सदर्न हिस्से में जाने के लिए कहा गया। ये इलाका बहुत दूर था और बड़ी मुश्किलों से भरा था और कोई भी कैनेडियन स्टूडेंट यहाँ जाना ही नहीं चाहता था, इसलिए कठिन और दूर के इलाके अक्सर फॉरेन स्टूडेंट्स को थमा दिए जाते थे। प्रोफेसर ब्रुकनर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं एवलॉन के मिस्टेकन पॉइंट एरिया की जियोलॉजिकल मैपिंग करने का चैलेंज पूरा कर पाऊंगा। जियोलॉजिकल मैपिंग यानी हमें उस इलाके के ऐसे नक्शे बनाने थे जिससे दुनिया को पता चले कि वहां क्या है, किस तरह की जमीन है, जमीन के अंदर क्या है। बाकी स्टूडेंट्स ने मुझे डराने की बहुत कोशिश की। वो बोले, मिस्टेकन पॉइंट्स में घने जंगल है, जंगली जानवर हैं, बड़े बड़े भालू हैं, वो तुम्हें मार डालेंगे। मैंने प्रोफेसर बुकनर को ये सब बताया तो वो हंस के बोले, मिश्रा वो एक जियोलॉजिकली अनमैप्ड इलाका है, वहां तुम डिस्कवरीज कर सकते हो। डिस्कवरी यानी खोज। गांव का लड़का कनाडा में डिस्कवरी कर सकता था। ये कोई विपदा या क्राइसिस थोड़ी थी, ये तो एक मौका था जो मुझे मिल रहा था। मुझे तो पता नहीं था, लेकिन जीवन को बदल देने वाला एक और लम्हा मेरी ओर चला आ रहा था। मिस्टेकन पॉइंट का इलाका सेंट जॉन से करीब 150 किलोमीटर दूर था। शहरी इलाके से कटा हुआ था और यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते थे। समंदर के किनारे बसे 40 किलोमीटर लंबे इस इलाके में मुश्किल से 2000 लोग रहते थे। प्रोफेसर ब्रुकनर ने एक अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट डोनाल्ड फिट्ज़पैट्रिक को अपॉइंट किया था कि वो एक इंटर्न के तौर पर मेरी फील्ड में मदद करे। हम उसे डॉन बुलाते थे। डॉन और मैं पोर्चुगल कोव साउथ नाम के कस्बे में एक बोर्डिंग हाउस में रहने लगे, जिसे हैना कूम्स नाम की एक बड़ी प्यारी सी बुजुर्ग महिला चलाती थी। मिस्टेकन पॉइंट में फील्ड वर्क करने से भी ज्यादा मुश्किल मैंने मिसेस कूम्स के सामने खड़ी कर दी थी। जब उन्हें पता चला कि मैं वेजिटेरियन हूं तो वो घबरा के बोली, ओ गॉड, मैं तुम्हें खिलाऊंगी क्या? गांव से विदेश आके मैं कितना बदल गया था, लेकिन ये एक चीज थी जो अब तक नहीं बदल पाया था। नॉन वेजिटेरियन खाना खाने की आदत नहीं डाल पाया था। मिसेस कूम्स ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी मेरा ख्याल रखने की। कभी चावल से कुछ बना देती थी, कभी उबली सब्जियां, कभी कुछ ब्रेड या एक ग्लास दूध। लंच के लिए वो ब्रेड, मक्खन या कोई सॉफ्ट ड्रिंक पैक कर देती थी और मैं चॉकलेट खा के दिन गुजार देता था। डॉन अपनी गाड़ी में मुझे जगह जगह ले जाता था। मैं जल्दी से क्रेजी एट नाम के एक लोकल ताश के गेम को भी सीख गया था, जिसे मैं पिछले 40 साल में अपने कई दोस्तों को सिखा चुका हूं और उनसे हार भी चुका हूं। लोग अच्छे थे। वहां के बच्चों ने शायद अपनी जिंदगी में सांवले रंग का एशियन इंसान अभी तक देखा ही नहीं था। दूर से उत्सुकता से मुझे देखते रहते थे। मैं बहुत मेहनत कर रहा था। दिन भर हथौड़ी लेके पैदल चलता रहता था। ब्रेड और मक्खन से गुजारा नहीं हो पा रहा था, बहुत थक जाता था। मैं जल्दी ही ये समझ गया था कि अगर मैंने कनाडा के खाने के तौर तरीके नहीं सीखे तो मेरी सेहत बिगड़ने लग जाएगी। आखिरकार एक दिन मैंने मिसेस कूम से कहा कि वो धीरे धीरे मुझे चिकन सूप या फिश खाने की आदत डाल दें। कह तो दिया था, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैंने अपने अंदर कुछ खो दिया था, जो मेरी पहचान थी, जो मेरे अपने होने का हिस्सा था। लेकिन ये तो पैकेज था ना इस नए जीवन का। इसके सारे नएपन को, सारी मुश्किलों को मुझे विनम्रता से स्वीकार करना था। वतन से दूर होने की तन्हाई को समझा लिया था मैंने। मेरा इंटर्न डॉन सेंट जॉन्स वापस जा रहा था, लेकिन मुझे कार की सख्त जरूरत थी और एक दिन मैंने पैसे जोड़ के अपनी जिंदगी की पहली कार खरीद ली। फिर क्या था, मैं फर्राटे से कार चलाने लगा। गिरना तो था ही। तो एक दिन कोहरे में कुछ दिख नहीं रहा था कि एक बड़ी सी चट्टान में क्रैश कर गया। गनीमत थी चोट नहीं आई। ड्राइवर साइड का दरवाजा जाम हो गया था और दूसरी तरफ से निकला। बड़ी देर तक सड़क के किनारे शॉक में बैठा रहा। गाड़ी ठीक कराई गई भाई। एक दिन बड़ा खूबसूरत मौसम था, मैंने भी यह ध्यान नहीं दिया कि मैं रोड की किस तरफ चल रहा हूँ। पूरे रास्ते एक पुलिस वाला मोटरसाइकिल पे चुपचाप मेरा पीछा करता रहा। बोला, आपको क्या लग रहा है, आप कहाँ हैं, इंग्लैंड में? मैं भूल गया था कि यहाँ सड़क के दाहिनी ओर गाड़ी चलानी होती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया कि भाई मैंने शराब नहीं पी रखी है। मेरे कोरियन दोस्त सियोक कोह को पास का इलाका दिया गया था। वो और मैं मेरा कमरा शेयर करने लग गए। खर्राटों के दो बादशाह एक दूसरे के सामने आ गए थे। दोनों में से अगर एक सो गया तो भाई फिर दूसरा नहीं सो सकता था। हमारे अक्सर बहुत सीरियस झगड़े होते थे इस बात पे कि कौन ज्यादा जोर से खर्राटे मारता है, और वो हमेशा ये कह के बात खत्म कर देता था, मिश्रा यू डोंट नो एनीथिंग। लेकिन आप मेरी बात मान लीजिए दोस्तों, उसके खर्राटे बहुत ज्यादा भयंकर थे। फील्ड वर्क अच्छा चल रहा था। मैं समुद्र के किनारे चट्टानों पे काम करता रहता था। यहाँ के कितने पानी के जहाज डूब चुके थे समुद्र की इन भयंकर लहरों में। एक दिन घने कोहरे में कुछ नहीं दिख रहा था और मैं चल रहा था कि अचानक मैंने गौर से देखा, मैं एक चट्टान के कोने पे खड़ा था। नीचे झांक के देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ खतरनाक अटलांटिक ओशन मुझे निगल जाने को तैयार। धीरे धीरे पांव पीछे बढ़ाए। कई दिन तक लहरों का वो शोर कानों में गूंजता रहा, लेकिन एक जून की ये खामोश दोपहर आ रही थी और उस दिन जो होने वाला था उसके सामने ये सब मायने नहीं रखता था। मेरे गुरु ने सच कहा था, मैं एक डिस्कवरर बनने जा रहा था, देवरा गांव के बच्चे का दुनिया में नाम होने जा रहा था। जून की उस दोपहर में थक गया था और भूखा भी था। एक चट्टान पर बैठ गया और सैंडविच खाने लगा। सामने खुला समुद्र था, विशाल अंतहीन अटलांटिक ओशन। मैं खड़ा हुआ ही था कि मैंने देखा कि चट्टान पे कुछ बना हुआ था। इन चट्टानों की उम्र मैं पहले ही पता लगा चुका था। 50 करोड़ साल पुराने थे ये पत्थर जिन पे मैं बैठा हुआ था, जिनके साथ महीनों से रह रहा था मैं। तो क्या ये उतने पुराने फॉसिल हो सकते हैं, उस समय के जीवन के अवशेष? मेरी सारी थकान गायब हो गई। प्रोफेसर ब्रुकनर के शब्द याद आ गए, मिश्रा तुम वहां डिस्कवरीज कर सकते हो। अगर ये वही था जो मैं सोच रहा था तो ये अर्थ की हिस्ट्री और डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की एक अनजानी कड़ी थी। रोशनी जा रही थी, मैं जितना हो सका पत्थर पे छपे निशानों को जांचता रहा। मन ये भी कह रहा था, एक मिनट, कहीं दुनिया के सामने अपनी खिल्ली तो नहीं उड़वाने जा रहे हो तुम। रात भर बेचैन था, सुबह एकदम तड़के वापस वहीं पे पहुंच गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर कर लिया हो। मैं कई कई दिन वहीं काम करता रहा, नोट्स लेता रहा, फोटो खींचता रहा। मेरा बस चलता तो रात रात यहीं बैठा रहता। मैं बहुत सारे सैंपल्स लेना चाहता था लेकिन सिर्फ 4 ले पाया। दुनिया में अब भी उस साइट के किसी और के पास सैंपल नहीं है। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ों साल पुरानी हमारी धरती के इतिहास का एक और पन्ना खुल रहा था। जी हाँ, ये फॉसिल थे और मैं डिस्कवरर बन गया था। जिस जगह कोई कैनेडियन स्टूडेंट आने को तैयार नहीं होता था, वहां न्यूफाउंडलैंड का सबसे बड़ा वैज्ञानिक खजाना छुपा हुआ था, जिसकी खबर अब दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट के पास जाने वाली थी। न्यूफाउंडलैंड स्टेट की सरकार ने मेरी डिस्कवरी के बाद उस पूरे इलाके में से कोई भी पत्थर का सैंपल लेने पर पाबंदी लगा दी और उसे एक इकोलॉजिकल पार्क घोषित कर दिया गया। अब प्रयास जारी है कि यूनाइटेड नेशंस का विंग यूनेस्को उस इलाके को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दे। मुझको उन गर्मियों में भूखे प्यासे मिस्टेकन पॉइंट में घूमते हुए पता ही नहीं था कि मैं पत्थरों की दुनिया में एक छोटा सा स्टार बनने जा रहा था। कितने उतार चढ़ाव भरी रही थी मेरी जिंदगी। अब मैं अपने गांव से हजारों किलोमीटर दूर अपनी जिंदगी का अब तक का सबसे चमकदार लम्हा जी रहा था। मेरी मेहनत रंग लाई थी। दूर इंडिया से आया स्टूडेंट जो अब तक न ठीक से अंग्रेजी बोल पाता था, न ठीक से छुरी कांटे से खा पाता था, न हवाई जहाज में कभी चढ़ा था, न कभी कार का स्टीयरिंग व्हील थामा था, वो लड़का आके 56 करोड़ साल पुराने फॉसिल्स को डिस्कवर करके आ गया था। लेकिन मेरा रास्ता तो हमेशा ही धूप छांव कर रहा है। मेरे गुरु प्रोफेसर ब्रुकनर एक साल की स्टडी लीव पे जा रहे थे और उनकी जगह M.M. एंडरसन नाम के एक टीचर को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया गया। बाद में पता चला कि एंडरसन बाकी प्रोफेसरों से ही नहीं, मुझसे भी कम क्वालिफाइड था। वो सिर्फ BSc पास था और फिर भी दूसरे PhDs को अनदेखा करके उसे हेड बना दिया गया था। मेरी थीसिस का चैप्टर एडिट करने के बजाय उसने मेरी खोज के सारे डिटेल्स चुराने की कोशिश शुरू कर दी। एंडरसन ने बिना मिस्टेकन पॉइंट जाए एक रिसर्च पेपर लिख दिया जो लंदन से निकलने वाले दुनिया के मशहूर जर्नल नेचर में छपा। उसने मेरा नाम सिर्फ एक सेकंड ऑथर के तौर पे लिखा। अपने पद और ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने ये धोखा दिया था मुझे, लेकिन शिकायत नहीं कर सकता था खुल के। मेरी स्कॉलरशिप का पैसा उसी के दस्तखत से आता था।